Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bir cuma sohbetinde yine huzurunuzdayım, karşınızdayım. Manevi bakımdan uzaklarda da olsak kalpler yakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mevlidi yakında efendim idrak edip yaşadığımız bir güzel, mutlu, mübarek hadise olduğu için bu akşam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili efendim hadisleri topladım ve bu cuma konuşmamı bunlar üzerinde bunları anlatarak yapmak istiyorum. Birinci hadis-i şerif Ayşe-i Sıddık'a validemizden Deylemi kaydetmiş, rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam getirmekle ilgili herkesin bildiği bir konu ama tekrar perçinlensin ve bu konuda efendim daha gayretli olsunlar diye okuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki Men serrehu en yelkallahu azze ve celle gaden radiyen fel yükseri salate aleyye. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmenin faziletleri, mükafatları, ecirleri çok fazla ama burada da bir başka güzel yönünü öğrenip sevineceğiz. İnşallah salatü selamı da Peygamber Efendimiz'e daha da çok yapacağız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben o kimse ki serrahu onu sevindirir. En yelkallah kendisinin Allah'a mülaki olması, Allah'ın huzuruna varması Azze ve Celle, aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna varıp ona kavuşması gaden, yarın yani ahirette demek. Radiyen, Allah kendisinden razı bir vaziyette karşılaşmayı kim severse, toparlayalım, kim yarın ruzu mahşerde Allah'ın kendisinden razı olduğu bir güzel durumla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmayı, ona kavuşmayı severse, arzu ederse, temenni ederse ne yaptım? Fel yüksiri salate aleyye bana salatü selamı çok eylesin diye tavsiye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biliyorsunuz salatü selamın çok çeşitleri var. Efendim en kısası Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ama daha kısası aleyhisselam. Efendim aleyhisselam da ona selam olsun demek. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam. Hiç olmazsa en kısası bu ama ismi anıldığı halde salatü selam getirmeyen cimridir. Peygamber Efendimiz onun bahil cimri olduğunu öyle sayılacağını beyan ediyor. Salatü selam getirmek lazım. Uzunları var, anlamı çok heyecanlandırıcı, duygulandırıcı olanları var. Efendim, namazları bitirdiğimiz zaman okuduğumuz salaten tüncina, efendim salat-ı münciye deniliyor. Efendim, çok güzel anlamı olan bir salat-ı selam. Daha başka salat-ı selamlar var. Salat-ı münferice var. Efendim, daha başka çeşitleri var. Ama küçük veya uzun, kısa veya uzun, efendim, hacmi küçük veya büyük, hangi çeşidiyle olursa olsun salatü selam getirmek Allah'ın emri, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emri olduğu için yerine getirilmesi gereken önemli bir vazife. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alel nebî, yâ eyyühellezîne sallû aleyhi ve sellemü teslimâ. Onun için biz kardeşlerimize günde hiç olmasa 100 defa salatü selam getirmeyi tavsiye ediyoruz. Yine Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden öğrendiğimiz, aldığımız bilgilere dayanarak, yani kendi kendimize efendim, kardeşlerimize herhangi bir şey yükleyecek efendim tavrı sevmiyorum şahsen ben. Peygamber Efendimiz ne tavsiye etmişse onu tavsiye etmeyi seviyorum. Efendim, aynen nakletmeyi seviyorum. Ne az ne fazla aynen sünnet-i seniyi uygulamalarını tavsiye ediyorum, temenni ediyorum kardeşlerimizin. Onun için 100 defa salatü selamı bir kere söylersiniz. Ayrıca cuma günü salatü selamın çok yapılması da Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi olduğundan cuma günleri de 1000 tane yapmanızı tavsiye ederim. Hocam Mehmet Said Kotku rahmetullahi efendimiz de ben kardeşinize öyle tavsiye edilmişti. Ondan ve benden yadigar olsun. Demek ki insan Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çok ederse yarın Cenab-ı Hakk'a onun kendisinden razı olduğu bir şekilde mülaki olur, karşılaşır. Bu çok büyük bir devlet, çok büyük bir nimettir. İnşallah bu tavsiyemi unutmazsınız, uygularsınız. Hepimiz uygularız. Temenni ederiz ki Cenab-ı Hak bu hadislerde vaat edilen mükafatı biz aciz, naçiz, kusurlu, eksikli, günahkar kullarına da ihsan eder. Çünkü vaadi haktır, vaadinden hulfü yoktur, rahmeti çoktur. İkinci hadis-i şerif yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men serrehu en yuhibballaha ve resulehu ve yuhibbuhullahu ve resuluhu fel yastuk fi hadisihi iza haddef vel yüetti emanetehu ize tümin vel yuhsin civare men cavereh. Daha önce çeşitli vesilelerle bu hadis-i şerifleri camilerde efendim ve radyoda, televizyonda söylemiş olabiliriz ama bilinen bir şeyin tekrarı hem hatırlatma olur, faydası vardır, sevabı vardır efendim. Hem de insan bazen bildiği şeyleri de üzerinden zaman geçince gevşiyor, sevabını, faziletini unutuyor. Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Nitekim Peygamber Efendimiz ceddidu imanekum bi kavli la ilahe illallah diye de tavsiye buyurmuş. Tabi müminler imanlı kimseler ama imanınızı la ilahe illallah sözünü söyleye söyleye sık sık zaman zaman söyleye söyleye tazeleyiniz buyuruyor. Demek ki tazelemekte fayda var. Bu hadis-i şerifte bu bakımdan okuyorum. Men serrehu en yuhibballaha ve resulehu. Her kim ki kendisinin Allah'ı ve Resulünü sevmesinden memnunluk duyarsa. Efendim, yani içinde Allah sevgisi, içinde Resulullah sevgisi var. Bunu kim isterse, bundan kim memnun olursa, böyle bir durum varsa, bundan kim sevinecekse, bir. Bir de işin öbür tarafı var. Ve yuhibbuhullahu ve burada da en varmış gibi başında okuyabiliriz. Ve yuhibbuhullahu ve resulühü, yani Allah da Resulü de kendisini sevmesinden kim memnun olursa, böyle bir durumu isterse, temenni ederse demek. İki taraflı yani. Hem kendisinde aşkullah, muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah oluşmasını istiyorsa, yani kalbinde bir de bakıyor ki coşkulu bir Allah sevgisi var. Efendim, coşkulu bir Resulullah aşkı, muhabbeti var. Bu tabii büyük bir nimet. Herkese nasip olmuyor. O yüksek duygulara erişmek için yüksek insan olmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın büyük lütfu tabii. Kim içinde Allah sevgisi, Resulullah sevgisi uyansın, var olsun, canlansın o aşk ateşi diye temenni ediyorsa bir de Allah ve Resulü onu sevsin diye istiyorsa iki. Karşılıklı yani. Kendisi Allah'ı sevecek, Allah da onu sevecek. Kendisi Resulullah'ı sevecek, Resulullah da onu sevecek. Böyle bir şeye sahip olmaktan kim memnun olursa, kim böyle bir durumdan sevinç duyacaksa, serrehu, sevindirecekse manasına. Tabii herkes sevinir. Yani herkes sevindiği için, her Müslüman sevindiği için, kim böyle bir şeyi temenni ediyorsa gibi anlamak lazım bu ifadeyi. Efendim, tabii bütün Müslümanlar temenni eder. Bütün Müslümanlar, tüm müminler Allah'ın kendisini sevmesini, Resulullah'ın kendisini sevmesini ister. Kendisinde de onlara karşı sevginin, muhabbetin samimi, halisane, muhlisane olmasını ister tabii. Evet, böyle ister de işte onun için ne yapsın? Fel yastuk fi hadisihi izâ haddefe. Konuştuğu zaman sözünde doğru olsun. Sözünü doğru söylesin, doğru sözlü olsun. Yani yalancı olmasın, kıvırtıcı olmasın, aldatıcı olmasın. Efendim, hilaf-ı hakikat söz söyleyen kimse olmasın. Bir, sözü doğru olacak. Doğru sözlü bir insan olacak Müslüman. İkincisi, vel yüetti emanetehu izettümine, durulduğu zaman izettümin, kendisine bir emanet verildiği zaman, emanet edilen şeyi karşıdaki emanet veren kimseye zamanı gelince versin. Bu tabi emanete riayet denilir. Bunu yapmamaya da emanete hıyanet denilir. Yani emanet etmiş birisi buna vermiş bir şey, o da yok böyle bir şey almadım diye inkar ediyor. Üstüne yatmak derler. Yani iç etmek derler. Yani zimmetine geçirmek. Yani almak, karşı taraf ispat edemiyor diye gasp etmek demek yani. Bir çeşit hırsızlık, hırsızlıktan da kötü bir şey. Efendim, emanete riayet. Tabii emanetlere riayet etmek, emaneti geriye vermek dürüstlük nişanesidir. Efendim, emanetler de çok çeşitlidir. Hatta Allah'ın dini bize emanettir. Hatta Kur'an-ı Kerim bize emanettir. Bizim ona hizmet etmemiz lazım. Yani basit eşyaların emanet olarak verilmesinden öte ulvi emanetler de vardır. Hanımlar bize emanettir. Kayınpederler, kayınvalideler efendim ciğer paresini çok sevgili yavrusunu efendim vermiştir. Erkeklerin emanetidir. Efendim erkek hanıma efendim hami olacak, koruyacak, kollayacak, her türlü tehlikeden. Hem dünyasını koruyacak, hem ahiretini, imanına bir zarar gelmemesi, ameline bir noksanlık olmaması için var gücüyle çalışacağı, doğru yolda efendim yaşaması için var gücüyle gayret gösterecek. Bu benim eşim, hayat arkadaşım bana emanet diye. Sonra çoluk çocuk insana emanettir. Tabii efendim çoluk çocuğu Allah'ın emanetidir. Onlara da efendim güzel İslam'ı öğretmesi, bakması lazım. Emanet çok geniş efendim kapsamlı, yani alanı çok geniş olan bir sözdür. Ama en basiti verilen maddi para, pul, eşyayı al sen de bu bir müddet kalsın sonra alacağım diyen şeyi bir zaman sahibine hemen şıp diye vermek. Aksi oluyor mu? Tarihte olmuş, şimdi de olur. Yani malın sahibi kendisi itimat etmiştir bu adama, vermiştir ama bu adam da itimade layık değil demek ki, iyi ölçememiş. Bazen almadım öyle bir şey der, kovalar, kışalar, hadi bakalım der. O da nereye başvursun? Şu başvuracak yeri yoktur, elinde ispat edilecek belgesi yoktur ama Allah-u Teala Hazretleri her şeyi biliyor, görüyor. Ahirette bunun azim hesabı vardır, cezası vardır. Dünyada da cezasız kalmaz. Emanete hıyanet edenler bir gün ettiğinin cezasını çeker. Üçüncü tavsiyesi, vel yuhsin civare men cavere. Kendisine mücavirlik eden kimsenin bu mücavirliğine efendim güzel riayet etsin. Yani kendisinin komşularına komşuluğu güzel etsin manasına gelebilir. Komşularla iyi geçinmek tavsiyesi olabilir. Bir de yanına gelip bir müddet yanında refakat eden, yanında beraber bulunan kimseye de efendim iyi davranmak. Yolda bir müddet beraber bulunabilir insan. Askerlikte bir arada bulunabilir. Efendim çeşitli vesilelerle belli bir zaman için bir arada bulunabilir. Efendim işte komşuluğu, mücavir olduğu, beraber bulunduğu, komşu olduğu, yan yana olduğu kimseye bu yan yana olmanın adabına uygun muamele etmek, onları gülmemek, efendim iyilik etmek, yüksel iyilik etmek demek. İyi yapsın yani komşuluk vazifesini iyi yapsın. Evet, bunu Allah'ın bizi sevmesini, Resulullah'ın bizi sevmesini istiyoruz. İçimizde Allah aşkı, Resulullah aşkı uyansın diye temenni ediyoruz. O zaman doğru sözlü olacağız. Emanete riayet edeceğiz ve komşuluğumuzu ilgileyeceğiz. Basit gibi görünen tavsiyeler ama riayet edilmiyor. Komşular birbirleriyle kavgalı, ihtilaflı, artık kabahat kimdeyse yapmak istemediği halde bazen de bir tanesinin hırçınlığından böyle şeyler oluyor. Barışmak isteyen istediği halde öteki bir yanaşmazsa, efendim özgürü, ihtilafı öbür taraf kasten çıkartırsa, bir taraf yapmamak istediği halde, sabrettiği halde, o zaman asıl suçluyu Cenab-ı Hak bilir ve cezalandırır tabii. Ve Peygamber Efendimiz'le ilgili konularla devam ediyoruz. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men serrehu en yanzura ileyye yevmel kıyameti ki ennehu re'yu aynin fel yakra ize şemsü kıvveret ve ize sema'un fatarat ve ize sema'un şakkat. Bu hadis-i şerifi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet eylemiş. Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı, İmam Tirmizi, Taberani, Hakim ve diğer kaynaklar kaydetmişler ki bunlar güzel kaynaklardır. Rahmetullahi aleyhi ve sellem. Bunlar büyük alimler ve ciddi alimler, eserleri muteber. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, kıyamet gününde bana sanki böyle gözüyle görüyor gibi nazar etmeyi kim isterse, yani aşikare, karşı karşıya kim veçhi pakime nazar etmek isterse, fel yakra okusun, ize şerfi kübüret. Tekvir suresi bu. Ve ize sema'un fatarat, infatar suresi, onun arkasından gelen sure. Ve ize sema'un şakkat, inşikak suresi. Bu üç sureyi efendim 30. cüzde yerlerini bulun, okuyun. Bir, ezberinizde değilse ezberleyin. Üçüncüsünde secde ayeti vardır. Okudukça secde edeceksiniz. Efendim, sondan geriye doğru dördüncü ayette. Efendim, manasını da anlayacaksınız. Okuyup anladığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e neden tavsiye ettiğini de o zaman keşfedersiniz. Bunlar kıyamet alametlerini ve ahirette hesaba çekilen insanların durumlarını anlatıyor. Ahiret imanı, ahiret imanı en önemli mesele olduğu için imanımızda en önemli konu olduğundan efendim bunu çok iyi düşünmemiz lazım ve ahirete çok iyi hazırlanmamız lazım ve ahirete iyi hazırlanarak efendim şeyimizi amellerimizi ihlasla yapmamız lazım. Onun için bu sureleri tavsiye buyuruyor. Buyurun size yeni bir vazife. Bunları bilmeyenler ezberlesin. Bilenler tefsirine baksın. Çok iyi bir şekilde tefsirini öğrensin. İçindeki manaları düşünsün. Ne yapması gerekiyorsa mucizince amel eylesin. Ve sonuncu hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den İbn-i Necar Ebu Hüseyin rivayet etmişler rahmetullahi aleyhissalâh. O da kitaplarında yani. Efendimiz buyuruyor. Men serre rüştüme ba'di fakat serreni fi kabri. Ve men serreni fi kabri serrehullahu teâlâ yevmen kıyâme. Abdullah İbni Mesud bir hadisi ravisi oldu mu? Bana bir başka itimat geliyor, bir başka rahatlık geliyor. Çünkü tefsirde ileri bir sahabi, alim sahabi, Abadide-i Erba'dan, dört Abdullah'dan birisi. Efendim, sahabi çıkmıştı, Rıdvan-ı Mâli-i Rıfayn, Allah şefaatlerine erdirsin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben serve Müslüman badi, kim benden sonra bir Müslümanı sevindirirse, yani benim vefatımdan sonra, ahirete imdadından sonra, benim mümin kardeşim elinde bir şey yapıp da gönlünü hoş edince efendim sevindirirse ne yapmış gibi olur? Fakat sevindirir. Beni sevindirmiş gibi olur. Çünkü Peygamber Efendimiz bütün Müslümanları sevindirir. Hepsine yapılan iyilik onu sevindiriyor. Rauf ve Rahim olduktan Halif Aleyküm. Bizim üzerimizde çok şefkatli, şefkat kanatları geldiğinde Peygamber Efendimiz'in bilmesi yine Rauf ve Rahim. Onlara Rauf ve Rahim olduktan işte birisine iyilik yapıldı mı kendisine iyilik yapılmış demektir diyor Efendimiz. Vasiyet gibi oluyor bu. Yani benden sonra bakın işe yapabileceğin şey budur. Bir Müslümanı sevindirin de kabrimde sanki beni sevindirmiş gibi olursunuz. Çok güzel bir mana. Bir Müslümana iyilik yaparken bu anlamı düşünerek, bu manayı düşünerek iyilik yapalım. Resulullah'a sanki sallallahu aleyhi ve selleme kabrinde götürmüş, bir ikram yapmışız, bir iyilik yapmışız gibi kabul olunacak. Ve men serreni fi kabri, kim ben kabrimdeyken beni sevindirirse, serrahullahu teala, Allahu teala da onu sevindirir, efendim, sevinçlere gafile yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki efendim, bir Müslüman kardeşimize yaptığımız iyilik, Resulullah yapılmış iyilik sayılacak. Ne mutlu, ne güzel. Resulullah'a yapılmış olan iyiliği de Cenab-ı Hak kıyamet gününde o kulu sevindirecek mükafatlar, sevaplar vererek, muratlarına erdirerek efendim tertip edecek. Sonuç itibariyle bir Müslümanı efendim sevindirecek bir şeyler yaptınız mı, ahirette Allah da sizi sevindirecek, ahirette hayrını edeceksiniz. Ahirette Allah bir sevindirip bir azap etmez. Sevindirdi mi arkası iyi gelecek demektir. Sevinçten sonra al biraz sevindirdim, ondan sonra hadi cezaya diyecek durum olmaz ahirette. Onun için Müslümanları sevindirmeye gayret edelim. Kimsenin kalbini kırmamaya, gönül yıkmamaya çalışalım. Kimseyi mağdur etmemeye gayret edelim. Üzmemeye gayret edelim. Evet, insanlar bazen kendi haklarını savunamazlar. Bazen de savunmazlar. Yani susar. Cenab-ı Hak biliyor der. Allah'a havale eder. En fenası o. Allah'a havale etti mi haksızlık yapar. Suskun haklı Allah'a havale etti mi haksızlık yapar. Allah perişan eder. O bakımdan son derece dikkatli olmak lazım. Efendim, bu adam sessiz, dık demiyor, ağzından lokmasını alsan ses çıkartmıyor. Bu rencesine al ağzından lokmayı, ama Allah Teala Hazretleri aziz-i züntikandır, onun cezasını çıkartır. Saf da olsa, anlamıyor da olsa veyahut anladığı halde edebinden tenezzül etmeyip karşılık vermiyorsa, öteki şirret diye devam ediyorsa Allah onun cezasını verir. Aman kalbi yıkmamaya çalışın. Efendim, çünkü kalbi yıkmak, Kabe'yi yıkmak gibi kötüdür. Kalp yapmak, gönül yapmak, sevindirmek de işte ahirette sevinçlere gark olmanın, Allah'ın efendim iltifatına mazhar olmanın sebebidir. Aman Müslüman kardeşlerinizi kollayın, üzmeyin, yardımcı olun. Efendim, hem Türkiye'de hem Türkiye'nin dışındaki Müslüman kardeşlerinizi düşünün, Afrika'yı düşünün, Orta Asya'yı düşünün, Kafkasya'yı düşünün, Çeçenistan'ı düşünün, efendim Bosna'yı, her şeyi düşünün. Her türlü yardımı yapın. Ah, elimizde imkanlar olsa da şu susuzluktan efendim insanların zayıflayıp duruduğu Afrika ülkelerine gitsek, sondaj makineleriyle durul durul efendim yerini gelerek aşağıdan suları bulsak, şırıl şırıl akıtsak insanları sevindirsek. Ah, açlara efendim tonlarla, tırlarla yiyecekler götürsek, onların arazilerini nasıl değerlendireceklerini öğretsek, sulasak, işte burada çöller suyla gayet güzel mümbit arazi haline geliyor. Bu Avustralya'nın iç taraflarında Mildura diye bir şey var, şehir var, meyvacılık şehri. Yanında Murray River diye bir nehir geçiyor. O nehrin sularını alıyorlar. Çünkü böyle avucunuzu aldığınız zaman çöl kumu her taraf. Yani böyle bizim bildiğimiz kahverengi toprak değil, kum. Ama efendim, o nehrin sularıyla o kumlar sulanınca çölün ortasında bir meyvacı şehri çıkmış. Nice nice salkım salkım üzümler, bademler, elmalar, armutlar, incirler, meyveler, zeytinler efendim geniş alanlarda üretiliyor. Daha başka kasabalarda da öyle. Bu Avustralyalıların benim size nakletmek istediğim bir güzel tarafları var. Bunlar her birisi suyun her damlasının kıymetini çok iyi bildikleri için suyu korumaya çok gayret ediyorlar. Efendim, çok yağış alan bir kıta değil yani iç tarafları çöl. Onun için her arazide 3-5 tane gölet var. Suni. Toprağı kazıyorlar. Sel akan kısmının önünü yükseltiyorlar. Tedbirleri alıyorlar. Benim bahçemde de var şu anda. Yani şöyle Türkiye'de böyle bir bahçe olsa böyle göstersem yani içinde kayığı da var, gizlebiliyor. Ama suni. Yani şöyle kazılmış, efendim, kazma makineleriyle set yapılmış. su birikmiş. Ortasında 1,5 adam boyu derinlik, kenarlara doğru azalıyor. Efendim nilüferler vesaireler. Tabi orada yaban ördekleri sürüleri var. Efendim böyle Türkiye'de olsa tüfekleri alırlar, hemen vururlar, şey yaparlar. Tabi o tarlada efendim olan kuzular, inekler, efendim mahlukat geliyor. Orada sularını içiyor. Gerekirse sulama yapılıyor. Yani su böylece değerlendiriliyor. Türkiye'de de olabilir. Türkiye'nin de birçok yerinde bu uygulanabilir. Şeyin az olduğu, yağışların az olduğu yerlerde böyle sellerin aktığı yerlere usulüne uygun küçük bentler yaparak, yani setler yaparak oraya suyun toplanması sağlanır. Sonra o yağmur yağmadığı zamanlarda o kullanılır. Sulanıldığı zaman da toprak çok sadık bir dosttur. Toprak efendim çok mümbit oluyor. Cenab-ı Hak topraktan neler bitiriyor. Çok muhterem bir şey. Efendim, varlık toprak. Hizmetin karşılığını hemen veriyor. Kat kat veriyor. Bakıyorsunuz hiç ummadığınız yerde bizim bahçede bakıyorum. İşte bilmem hiç ummadığımız otların arasında bu kiraz domatesi denilen küçük domates bitmiş. Salkım salkım domatesler var. Allah Allah. Ben ekmedim. Çayır çimendi burası. Nereden oldu? Yani kuşlar kanatlarıyla, işte gagalarıyla bunları taşıyorlar. Gidiyorlar domates bahçesinden demek ki yiyorlar. Ağızlarında, kanatlarında bulaşıklar gelip burada kanat çırptığı şey yaptıkları zaman buralara düşüyor. Cenab-ı Hak buralarda bitiriyor. Efendim yiyoruz. Tadı da güzel oluyor. Kendisi tabi olarak yaptığı için. Hatta anlatıyorlar televizyonda. Okyanusta volkan, yani yanardağ patlıyor. Efendim suların üstüne topraklar, şeyler çıkıyor, donuyor. Dağlar. Bir ada oluyor. Yanardağdan oluşan yeni bir ada. Bakıyorsunuz işte yüksek yerinde göl var. Bu krater, yani ağzındaki göl. Efendim bakıyorsunuz bu gölde bir zaman tabii artık yanardağlı gittikten sonra efendim soğuk olduğu zaman o göl okyanusta yeni çıktı nispeten ve kızgın lavların çukuruna yağmur yağdığı için su birikti. Burada bir şey olmaması lazım. Ama bakıyorsunuz bitkiler var, bakıyorsunuz balıklar var, bakıyorsunuz mahluklar var. Nereden geliyor bunlar? İşte kuşlar vasıtasıyla, rüzgarlar vasıtasıyla Cenab-ı Hak oradan oraya sevk ediyor. Devakıha, yani rüzgarların böyle iltah edici olduğunu da Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Bakıyorsunuz hiç ummadığınız yerde efendim balıklar oluyor, mahluklar oluyor, çeşit çeşit bitkiler efendim bitiyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Onun için Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuna ne kadar hamdü senalar eylesek azdır. Aman gönül yapmaya çalışalım. Aman müminleri sevindirmeye çalışalım. Oradan açıldığı şey konuşma. Efendim, zayıfların yardımına koşalım. Yoksulların yardımına koşalım. Muhtaçlara yardım edelim. Hastalara yardım edelim. Sevap kazanalım. Ecir kazanalım. Dünyamız, ahiretimiz mamur olsun. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.